هغه جنتی ته چې تر ټولو انسانانو وروسته له دوژخه را ایستل کیږي او تر ټولو انسانانو وروسته جنت ته داخلیږي، دغه زموږ د ټولې دنیا یا ټولې مځکې د پراخۍ پر اندازه لس واره په جنت کې باغونه او قصرونه د نورو نعمتو سره ورکول کیږي. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری او امام مسلم یې د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وایي رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل هغه څوک چې تر ټولو آخر له دوژخه را ایستل کیږي او تر ټولو آخر جنت ته داخلیږي ما ته را معلوم دی، هغه یو سړی دی چې په خاړ پوسو پس کېدلو له اوره راوځي. نو الله جل جلاله ورته وفرمایي ولاړ سه جنت ته ننوځه. سړی جنت ته ورسي، هلته د ده په خیال او ګمان داسې چې جنت ټوله ډک دی او د ده دپاره ځای نسته، نو بیرته راوګرځي او وایي یا رب جنت ټوله ډک و. الله جل جلاله وفرمایي ولاړ سه جنت ته ننوځه. سړی بیا جنت ته ورسي، بیا یې دا خیال سي چې جنت ډک دی، بیا الله جل جلاله ته رجوع وکي او وایي یا رب جنت ډک و. الله جل جلاله وفرمایي ولاړ سه او جنت ته ننوځه. تا لره په دغه جنت کې دونه ځای دی یا دونه ځای درکوم لکه دنیا او لس واره نور. سړی وایي ته ما مسخره کوې او که ما د خندا سبب ګرځوې، حال دا چې ته ملیک یې. راوی د حدیث وایي د دغې خبرې سره مې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولیدی چې داسې وخندل چې مبارک غاښونه یې ښکاره سوه او ویل یې په جنتیانو کې د هغه کښتې درجې د جنتي درجه او حصه دونه ده لکه دغه دنیا لس واره. متفق علیه. ګرانه اورېدونکې، ستا سره به خامخا دا پوښتنه پیدا سوې وي چې د هغه جنتي چې په ټولو جنتیانو کې درجه کښته ده او تر ټولو آخر و جنت ته داخل سوی دی، حصه او درجه دونه ده لکه زموږ ټوله مځکه یا ټوله دنیا لس واره. نو د هغو جنتیانو منطقه او نعمتونه به څونه او څه شي وي چې د لوړې درجې خاوندان دي؟ د هغو په باره کې هغه حدیث قدسي شریف واوره چې امام بخاری او امام مسلم یې د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل چې رب العالمین جل جلاله فرمایي ما د خپلو صالحه بندگانو دپاره داسې نعمتونه او راحتونه برابر کړي اماده کړي دي چې نه سترګو لیدلي دي او نه غوږو اورېدلي دي او نه د بشر په زړه کې ورګرځېدلي دي. او که مو خوښه وي د الله جل جلاله دغه قول تلاوت کوي چې فرمایي فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون، چې دا د سورة السجده ولسم نمبر آیات دی. یعنی پس هیڅ نفس لره که ملائکه وي که نبي نه دي معلوم هغه څه چې پټ کړل سوي دي صالحه بندگانو لره د سترګو د یخوالي، د سترګو د روښانه کیدلو او د زړه د خوشحاله کولو د پاره. دا جزا د هغه ښه عمل ده چې دوی به پټ او بې له ریا کاوه. نو الله جل جلاله د خپلو صالحو او شو بندگانو دپاره په جنت کې داسې نعمتونه آماده کړي دي چې نه سترګو لیدلي دي او نه غوږو اورېدلي دي او نه د چا په زړه کې ورګرځېدلي دي او نه ورګرځېدلی سي. وروره او خورې، نن شپه چې پر خپل بستر پرېوځې کوشش وکړه چې رنګارنګ نعمتونه، ډول ډول راحتونه، ښه ژوند، لویه پاچاهي کوشش وکړه چې څونه دې په وسه پوره وي ښه نعمتونه په خیال کې در وګرځوه. خو بیا هم چې هر څونه لوړ نعمتونه او ښه ژوند چې په زړه کې در ګرځوې د جنت نعمتونه تر هغه لوړ دي. دا ځکه چې هلته داسې نعمتونه او راحتونه دي چې یوازې ستا نه بلکې د ټول بشر تر فکر او خیال لوړ او ښه دي. نو کله چې انسان د جنت د نعمتو فکر او تصور نسي کولای نو بیان به یې څنګه وسي؟ هغه داسې نعمتونه دي چې د قادر مطلق الله جل جلاله په قدرت د خپلو صالحو بندگانو د نازولو دپاره پیدا سوي دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور هم د دغه سړي چې تر ټولو وروسته جنت ته داخل سوی دی حال بیانوي او په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم او امام احمد یې د ابو سعید الخدری رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي فرمایي، بیا نو دغه سړی په جنت کې خپل کور ته ننوځي، نو د ده دوې زوجې د حور العین څخه ورته راسي او ورته وایي الحمد لله سنا او صفت هغه الله لروي چې ته یې زموږ دپاره ژوندی کړی یې او موږ یې ستا دپاره ژوندی کړی یو. دی ورته وایي ما ته دونه نعمتونه راکړل سوي دي چې هیڅ چا ته نه دي ورکړل سوي، حال دا چې دی هغه څوک دی چې تر هر چا لږ ورکړل سوي دي، خو دغه خبره دی له خپله فکره کوي او د خپلو ښځو په حضور فخر کوي او وایي دونه ملک او جایداد لرم لکه لس واره ټوله مځکه یا ټوله دنیا. تاسې فکر وکړي فرعون څه شو او قارون څه درلودل، د هغو پاچهي او جایداد څه سول او چیرې دي؟ د دنیا ډېر لوړ او ماړه خلق د هغه جنتي په مقابل کې چې تر ټولو آخر جنت ته داخل سوی دی هیڅ نه دي. ځینې خلق په دې دنیا کې د ګټې دپاره یوازې دا نه چې ځانونه ستړي کوي بلکې ځانونه بدبخته کوي، د سهار لمونځ ځینې پاتوي وایي والله ستړی وم. ته په دغه ستړیا سره چې د دنیا دپاره دې ځان ستړی کړی دی څونه ګټې؟ په سل کې لس، په سل کې پنځوس، که په سل کې سل ګټې. دغه په سل کې سل ګټه هغه ګټه ده چې تر دغه زیات نه ګټل کېږي، مګر د آخرت ګټه مو هېره کړې ده. هغه د کښتې درجې جنتي لره دونه ورکول کېږي لکه دغه دنیا و ما فيها لس واره. بدبختانه چې موږ د دغه ګټې په فکر کې نه یو او په فانی دنیا پسې ستړي او لالهانده ګرځو، تر داسې اندازې چې ځینې کسان د حرام مال د ګټلو دپاره چم او خیانت هم کوي، په درواغو قسمونه یادوي، خو دغه مال به میراث خورو ته پاته وي او جزا به یې ده ته ورکول کېږي. څونه خطا وتلي یو. د جنت تعمیرونه او دیوالونه د څه شي څخه جوړ سوي دي؟ په هغه حدیث شریف کې چې امام ترمذی رحمه الله او امام احمد رحمه الله یې د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وایي موږ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه پوښتنه وکړه چې د جنت تعمیر یا بنا څنګه یا د څه شي څخه دي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یوه خښته یې د سپینو زرو څخه ده او یوه خښته یې د سرو زرو څخه ده، دا د جنت دیوالونه دي. موږ خو د دیواله خښتې په خټو یا په سمیټو ټینګوو، مګر په جنت کې خټې او سمیټ نسته. هغه خټې چې د جنت د تعمیراتو د خښتو د ټینګولو دپاره کار سوي دي خوشبویه مشک دي، د جنت شګې لؤلو او یاقوت دي، او د جنت خاورې زعفران دي. کم څوک چې جنت ته داخل سي په نعمتو کې وي، محتاجه غمجن او په بیره کې نه وي، همیشه ژوندی وي نه مري، کالی یې نه زړیږي او ځواني یې نه فانی کیږي، همیشه ځوان وي. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه آیات شریف تلاوت کړي چې الله جل جلاله په سورة الدهر کې فرمایي و اذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، یعنی هر کله چې ته دغه جنت ته وګورې ته به هلته داسې نعمتونه ووینې چې صفت یې نسي کېدلی، او لویه پاچهي به ووینې چې پای او زوال نه لري. بیا هم الله جل جلاله د جنت د نعمتو په باره کې په سورة السجده کې فرمایي فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون، يعني پس هیڅ نفس لره که ملائکه وي که نبي نه دي معلوم هغه نعمتونه چې پټ کړل سوي دي صالح بندگانو لره، د دوی د سترګو د یخوالي، د سترګو د روښانه کېدلو او د زړه د خوشحاله کولو دپاره. دغه نعمتونه جزاء بدله ده هغه ښه عمل ده چې دوی به پټ او بې له ریا کاوه. دا ډېره عجبه ده چې خلق ولی او څنګه فانی دنیا ته رجوع کوي او څنګه ځانونه د پیسو په ګټلو مشغولوي، او دغه جنت چې دغه اوصاف او حالات دي په هیڅ سره د لاسه ورکوي. الله جل جلاله په سورة التوبه کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم الى الارض ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل يعني اي مؤمنانو تاسه تسبيش ده کله چې تاسو ته وویل سي د الله جل جلاله په لار کې جهاد ته ووزي تاسو مزکی تمائل او درانه سي جهاد او غزا ته نزي آیا تاسو د آخرت تر نعمتو په دغه دنیوي لږ او فانی ژوند راضي سوي یاست خو په دغه دنیوي ژوند سره نفع اخیستل د آخرت د نعمتو په مقابل کې نه دي مګر لږ او خوار دي رونو که څه هم تلاوت سوی آیات شریف د جهاد فی سبیل الله په باره کې دی خو په حقیقت کې ټول هغه کارونه چې د آخرت د ګټې دپاره وي تر لاندې او مقصد دی نو ای مسلمانانو تاسې ولې داسې یاست کله چې د آخرت او جنت د ګټلو دپاره د خیر د یوه کار درته وویل سي په یوه او بله بهانه سره ځانونه دې خوا او بلې خوا ته ګوښه کوئ خو که چیرې د فانی او بې وفا دنیا د ګټلو کار وي په هر څونه ستړیا سره چې وي تر چینه او جاپانه تر هند او اندونیسیا بلکې تر لندن او امریکا پورې ځغلی ځانونه ورسوي او هغه ګټه لاسته راوړي نن ورځ که چاته وویل سي چې د خیر په پلاني کار کې حصه واخله که څه هم لږ وي ته به ووینې چې څو قسمه عذرونه او جوابونه درته وایي خو که یې د زوی واده وو د نامه او سیالیو دپاره به بې حسابه مالونه خرڅوي که ته د ځینو کسانو په کورو کې وګورې وبه وینې چې د لمبېدلو حوزونه د تشناب خښتې او نور سامانونه یې له خارجه راوړي دي خو که یې د کور د څنګ مسجد ته ورسي هلته د قضای حاجت دپاره ځای نه لري عام خلق د لښتیو پر غاړه یا د دیوالو تر څنګ ضرورت رفع کوي مسلمانانو ولې مو جنت او آخرت هیر کړی دی او فانی دنیا مو خوښه کړې او اختیار کړې ده په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری د سهل ابن سعد رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم موږ ته د دنیا او آخرت په منځ کې فرق بیانوي او فرمایي موضع صوت فی الجنة خیر من الدنیا وما فيها رواه البخاری یعنی په جنت کې د یوې چلاخي یا یوې قمچینې ځای تر ټولې دنیا او تر ټولو هغو شیانو چې په دنیا کې دي ښه او بهتر دی یعنی که چلاخه یا قمچینه واخلې او مځکه په ووهې د دغې چلاخي څونه اثر خط او علامه پر مځکه پاتې کیږي جواب یوه لیکه دغې یوې لیکې ته د یوې قمچینې ځای ویل کیږي نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي په جنت کې د یوې چلاخې ځای تر دنیا او مافیها ښه او بهتر دی د جنت د مځکې دغه یوه کوچنۍ لیکه تر ټولې دنیا او تر هغه چې په دنیا کې موجود دي ښه او بهتره ده دا ځکه چې په جنت کې مرګ او ناروغي نسته په جنت کې غم او بیره نسته د جنت میوې او نعمتونه په پیسو نه دي او موسمي نه دي بلکې همیشه موجود او مفت دي په جنت کې حوري او غلمان او نور داسې نعمتونه سته چې زه نه بلکې هیڅوک یې نه بیانولی سي او نه یې خیال او تصور کولی سي نو سبحان الله دا د ډېر تعجب ځای نه دی چې د دغې ناقصې دنیا دپاره څوک آخرت او جنت د لاسه ورکوي یا ضایع کوي نن ورځ داسې کسان هم سته چې د یو چا په کور یا دوکان په مځکه او باغ دعوه کوي او وایي دا دې راباندې خرڅ کړي دي او یا دا زما وه او د هغه دپاره په چم او درواغو خطونه لیکي په رشوت او واسطو قبالې جوړوي او دغه دعوه کوونکی بیا ځان ته سید او حاجی قاری او ملا صاحبزاده او اخونزاده هم وایي په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری د سعید ابن زید رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وایي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه مې واورېدل چې وی فرمایل من ظلم من الارض شيئا طوقه من سبع ارضين رواه البخاري یعنی که چا د مځکې په یوه حصه کې ظلم وکړي په ناحقه دعوه سره یې د بل چا مځکه واخیستل د قیامت په ورځ به د هغې مځکې پر اندازه اووه مځکې د ده په غاړه کې توق کړل سي هو په دې دنیا کې خو دې په زور په رشوت او واسطه د بل چا مځکه واخیستل یا دې قبضه کړل. اول خو دغه مځکه ستا څخه و بل چا ته پاته ده، او د آخرت په ورځ به هغه مځکه د مځکې تر شکمه چې اوه مځکې دي یا اوه طبقې ده ستا په غاړه کې طوق او امیل وي، د وړلو طاقت یې لرې. ګټه او تاوان هلته دي چې یا ابدي اور یا ابدي جنت دی. خو بدبختانه بیا هم داسې کسان سته چې آخرت په دنیا خرڅوي او خوشحاله هم وي چې ګټه مې وکړه. وروره او خورې، کله چې جنت ته داخل سې دغه صفتونه او نعمتونه یې ووینې، هغه لوی ملک او جایداد ووینې، د جنت تعمیرونه ووینې چې د سرو او سپینو زرو څخه جوړ سوي دي، او بیا به انشاء الله تعالی په جنت کې عجبه ولې او چینې ووینې. الله جل جلاله په سوره محمد کې فرمایي: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. يعني مثال صفات بيان دهغ جنت چو عدای د صالحه انسانانو او متقانو سره سوی ده. په هغه کې د داسې اوبو ولیدي چې بدخوند او بدبویه به نه وي، اوبه چې پر یوه ځای ودرېږي خوند رنگ او بوی تغییر کوي. مګر د جنت په اوبو کې هیڅ تغییر نسته، خوږې پاکې او خوشبویه اوبه دي. او په جنت کې د داسې شیدو ولیدي چې خوند یې هیڅ تغییر نه کوي، داسې نه لکه د حیواناتو د غولانزو شیدې، بلکې د جنت شیدې همیشه تر او تازه صافي او خوندورې شیدې دي. او په جنت کې د خوندورو شرابو ولي دي چې چشونکو ته ښه خوند او مزه ورکوي، نه لکه د دنیا شراب چې بدخونده او ترخه دي، سردردي او نشه لري. د جنت په شرابو کې نه نشسته نه سر څرخېدل، نه تریخوالی سته نه بدخوندي. هر هغه څوک چې په دنیا کې شراب چشي په قیامت کې ځینې بې برخې کیږي، مګر هغه څوک چې د الله جل جلاله د بیرې د دنیا شراب پر ځان حراموي هغه به یې په جنت کې چشونکی وي. او په جنت کې د صاف کړه سو عسلو شهدو ولیدي، داسې نه لکه د دنیا عسل چې د مچمچیو په واسطه جوړیږي او موم ورسره ګډ وي، بلکې هغه صاف او خالص الهي عسل دی. موږ دلته په دنیا کې یو کیلو عسل چې هغه هم صاف او خالص نه دي په ډیرو پیسو رانیسو، مګر په جنت کې د جنتیانو دپاره د صافو الهي عسلو ولې بهیږي. په جنت کې د اوبو چینې سته. الله جل جلاله په سورة الدهر کې فرمایي: ان الابرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشربوا بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يعني بشك ان يكان با جنتك د شراب داس گلاسون جامون چشي چ کافر با پا گدسوي وي چ ندا چ ده غيث خبد الله جل جلاله صالح بندگان چشل كوي، او دغا چ نبا د دغو صالح بندگانو پا اختیار كوي. هر چيري چ دوی اشاره ورتوكي هل تبا بهيجي. دغه کافر د دې دنیا د کافرو په مثل نه دي، بلکې په جنت کې د یوې خاص چینې نوم دی چې د هغې چینې اوبه د الله جل جلاله له طرفه و خاصو او مقربو بندگانو ته ورکول کیږي. بیا هم الله جل جلاله د جنت د چینو په باره کې په سورة الدهر کې فرمایي: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. يعني په جنت کې په جنتانو داسې جامونه چشل کیږي چې زنجبیل به ورسره ګډ وي. دغه زنجبیل د دنیا زنجبیل نه دي، بلکې دا د جنت زنجبیل دي. په دغه جنت کې چې نه ده چې نوم یې سلسبیل ایښول سوی دی. همدارنګه په جنت کې یوه بله چې نه ده چې نوم یې تسنیم دی، او الله جل جلاله په سورة المطففين کې فرمایي: ان الابرار لفي نعيم على الارائك ينظرون. یعنی به شک ښه خلق د جنت په لوی نعمت کې دي، د پاچهۍ پر شایسته تختو ناست دي، د الله جل جلاله لقا او د جنت نعمتو ته ګوري، خوند به پر اخلي. تعرف في وجوههم نظرة النعيم، د دوی په مخانو کې به تاته د جنت د نعمتو تازګي در معلومیږي. ورونو، دلته په دنیا کې هم ځینې خلق د مخانو څخه معلومیږي چې دغه سړی په نعمتو کې لوی سوی دی، آرام او هوسا ژوند لري، نو هلته په آخرت کې به د ټولو جنتیانو چهرې او مخان داسې تر او تازه وي چې هر لیدونکی به د لیرې په پوهیږي چې دغه خلق په ډیر عیش او عشرت، په هوسایی او راحت، په مزو او نعمتو کې دي. یسقون من رحیق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. يعني بجنتانو خالص او مهر كرسوي شراب تشل كيجي چه داغ مهر بيه دا مشكو سخوي یا د شرابو د آخري چشلو سره به د مشکو بوی ولاړیږي، نه لکه د دنیا شراب چې بد بوی لري. په دغو شرابو او د جنت په نورو نعمتو کې باید رغبت کوونکي د الله جل جلاله په طاعت سره میل او رغبت وکي، او ګډون د دغو شرابو به د تسنیم د اوبو سره وي چې دغه تسنیم په جنت کې یوه چینه ده چې د الله جل جلاله مقربه دوستان له دغې چینې څخه چشل کوي. په هغه حدیث شریف کې چې امام ترمذیه د معاویه ابن حیده رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل په جنت کې د اوبو، د عسلو، د شیدو او د شرابو دریابونه یا سمندرونه سته، او بیا له هغو دریابو څخه یوې او بلې خواته ولې بهیږي. وروره او خورې، په جنت کې به ګرځې، هلته به لوی لوی قصرونه ووینې. الله جل جلاله په سورة الزمر کې فرمایي لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. يعني مگر هغه کسان چې له خپل رب بیریږي دوی لره په جنت کې قصرونه سته چې لوړ پر هغو قصرو نور قصرونه جوړ سوي دي. د جنت قصرونه یو منزل نه دي، بلکې څو منزله دي او تر هغو لاندې ولې بهیږي. دغه وعده الله جل جلاله کړې ده، او الله جل جلاله د خپلې وعدې مخالفت نه کوي. په هغه حدیث شریف کې چې امام احمد یې د ابو مالک الاشعري رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي بې شکه په جنت کې داسې قصرونه دي چې له دننه څخه یې د باندې معلومیږي او د باندې څخه یې دننه معلومیږي. شفاف قصرونه دي. د جنت قصرونه داسې نه دي لکه د دنیا قصرونه، بلکې د جنت ځینې قصرونه شفاف دي چې له دباندې څخه یې دننه معلومیږي او له دننه څخه یې دباندې معلومیږي. مګر هو، دغه قصرونه د میلمستیا قصرونه دي، د استوګنې قصرونه نه دي. د استوګنې په قصرو کې څوک نه معلومیږي، چې د هغو تعریف به لږ وروسته درته راسي. دغه شفاف قصرونه میلمستونونه دي. دغه شفاف قصرونه الله جل جلاله د هغو کسانو دپاره آماده کړي دي چې په دنیا کې یې خلقو ته خواړه یا ډوډۍ ورکول. میلمستونونه یې درلودل، نو په جنت کې به هم د میلمنو دپاره دغه شفاف قصرونه لري. همدارنګه دغه شفاف قصرونه د هغه چا دپاره دي چې نرمې او پستې خبرې کوي، حتی د مخالفینو سره په نرمه لهجه غږیږي. موسی او هارون علیهم السلام دوه لوی معزز انبیا، کله چې هغه فرعون ته ورولېږل سوه چې د خدایي دعوه یې کړې وه، او ویل یې انا ربکم الاعلا، زه ستاسې لوی رب یم. مګر دغه دوه معزز پیغمبران امر کړل سوه چې فقولا له قولا لینا، د فرعون سره نرمې خبرې کوي. نرمې خبرې کول د انبیا علیهم السلام خوی او خصلت دی. نن ورځ ځینې ځوانان په دینی او غیر دینی بحثو کې پر احساساتو راسي او د دوی دا خیال وي چې د حق اثبات په لوړ آواز او قهرمنه لهجه سره کیږي، مګر یا دا د انبیاء علیهم السلام لار او طریقه نه ده. یو متل دی چې وایي که حق ستا سره وي نو آواز ولې لوړوي؟ نو په جنت کې د دغه شفافو قصرو وعده د هغه چا سره هم سوې ده چې په خبرو کې نرمي کوي، او بل دغه قصرونه د هغه چا دپاره دي چې ډېرې روژې نیسي، او دغه شفاف قصرونه د هغه چا دپاره دي چې د شپې لمونځ تهجد کوي او خلق بده وي. دغه ذکر سوو خلقو ته په جنت کې دغه شفاف قصرونه ورکول کیږي. نور نو ستا خوښه ده. هلته په جنت کې خیمې هم سته، خو د جنت خیمې داسې خیمې نه دي لکه دغه زموږ خیمې چې د ټوکرانو یا وړیو څخه جوړې سوې دي، بیا په تناوو او موژیانو یا مختبلو سره تړل کیږي. یا د جنت خیمې خاص خیمې دي چې په هغو کې حور العین دي. الله جل جلاله په سورة الرحمن کې فرمایي حور مقصورات في الخيام، یعنی هلته په جنتو کې حور دي چې په خیمو کې به پټې وي. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاري رحمه الله یې روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جنت د خیمو څخه د یوې خیمې وصف بیانوي. نو امام بخاري د ابو موسی الاشعري رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د جنت خیمه دره مجوفه ده. دره ولوی لؤلو او ملغلرې ته ویل کیږي، او مجوفه چې منځ یا نس یې ختلی یا کښل سوی وي. نو ته د ننه په جنت کې ډیره لویه ملغلره وینې چې د ننه نس یا منځ یې خالي وي. د دغې ملغلرې لوړوالی یا ارتفاع دیرش میله ده، په بل روایت کې شپېته میله ویل سوې ده. او تاسې پوهیږئ چې میل تر کیلومتر زیات دی. یو میل یو زر شپږ سوه او لس متره کیږي. نو د جنت خیمه چې د ملغلرې څخه جوړه ده که یې لوړوالی دیرش میله سي نو اته څلوېښت زره و درې سوه متره لوړه ده، او که یې لوړوالی شپېته میله وي نو شپږ نوي زره او شپږ سوه متره لوړه ده. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې د مؤمن دپاره د دغې ملغلرې په هر کونج کې اهل او کورنۍ سته چې هغه نور یې د دغې خیمې د لویوالي په سبب نه ویني. د دغې خیمې د لویوالي په سبب یوه کورنۍ هغه بله کورنۍ نسي لیدلی. همدارنګه په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې د ابو موسی الاشعري رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل بې شکه په جنت کې هر مؤمن لره یوه خیمه سته چې د یوې داسې ملغلرې څخه جوړه ده چې د هغې ملغلرې منځ خالي دی. د دباندې څخه چې ورته وګورې ملغلره ده، د ننه کور دی. د دغې خیمې جګواله یا لوړواله شپېته میله دی، او مؤمن لره په دغه خیمه کې څو اهله یا کورنۍ سته. دغه مؤمن چې پر دغه خپلو کورنیو یا کورو ګرځي ځینې یې ځینې نور د دغه خیمې د لویوالي په سبب نه ویني، یو له بله نسي سره لیدلی. په جنت کې مسجدونه سته، خو دغه مسجدونه د عبادت دپاره نه دي بلکې د فخر او شرف دپاره دي. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاري او امام مسلم یې د حضرت عثمان ابن عفان ذی النورین رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وایي ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه واورېدل چې وی فرمایل من بنا مسجدا یبتغی به وجه الله بنا الله له مثله فی الجنه، متفق علیه. یعنی که چا مسجد جوړ کړي او د هغه مسجد په جوړولو سره د الله جل جلاله رضا غوښتل د ریا او د نامه دپاره نو، الله جل جلاله بدلره په مثل د دغه مسجد په جنت کې ور جوړ کړي. انسان څنګه کولای سي چې په جنت کې ډیر قصرونه او تعمیرونه ولري؟ دغه کار لره ډیره آسانه طریقه سته. په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې د ام المؤمنین ام حبیبه بنت ابي سفیان رضی الله تعالی عنهما څخه روایتوي وایي ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه واورېدل چې وی فرمایل که چا په یوه شپه او ورځ کې دولس رکعاته لمونځ ادا کړي، دغه دولس رکعاته بې له فرضي لمانځه څخه دا هغه دولس رکعاته سنت مؤکده لمنځونه دي چې موږ یې په هره ورځ د فرضي لمنځو سره په تقسیم ادا کوو. سهار دوه رکعاته، ماپښین شپږ رکعاته، ماښام دوه رکعاته او ماخوستن دوه رکعاته، چې ټوله دولس رکعاته کیږي. الله جل جلاله به هغه انسان لره د دغه لمانځه په سبب په جنت کې کور ورجوړ کړي. دا د الله جل جلاله څونه فضل او کرم، احسان او مهرباني ده چې ته هره ورځ کولای سې چې د ځان دپاره په جنت کې کور جوړ کړي. په جنت کې شپه او ورځ نسته، خو الله جل جلاله په سورت مریم کې فرمایي ولهم رزقهم فيها بکرتن و عشیه، یعنی جنتانو لره په دغه جنت کې سهار او ماښام د دوی رزق سته، خواړه ورکول کیږي. علما کرامو په دې باره کې څېړنه کړې ده چې آیا په جنت کې سهار او ماښام سته، خو پس له تحقیق او تدقیقه او پس له هغه چې دلایل یې تر نظر استلی دي وای په جنت کې د دنیا په مثل لمر ختل او لمر لویدل نسته. همدارنګه هلته لمر او سپوږمۍ شپه او ورځ نسته، مګر سهار او ماښام د هغو انوارو په واسطه چې د عرش الرحمن له طرفه ښکاره کیږي پیژندل کیږي. کله چې هغه معلوم نور د عرش الرحمن له طرفه ښکاره سي، خلق پوه سي چې سهار دی، او بیا بل نور د عرش الرحمن له طرفه ښکاره کیږي، خلق پوهیږي چې دا ماښام دی. مقصد دا چې د عرش له طرفه انوار ښکاره کیږي او په هغه انوارو سره سهار او ماښام پیژندل کیږي. ان شاء الله تعالی په جنت کې به ګرځې، قصرونه او خیمې به وینې، تک به دې پر زعفرانو، لولو او پر یاقوتو وي، د سرو او سپینو زرو په بنګلو او عمارتو کې به ګرځې، د درختو په منځ کې به ګرځې. عجبه منظره، عجبه درختې او میوې دي. الله جل جلاله په سورة النبأ کې فرمایي ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا، یعنی بشک متقانو پرهیزګارانو لره په آخرت کې بری او کامیابی سته، د میوو باغونه او د انګورو تاکان سته. همدارنګه الله جل جلاله په سورة الرحمن کې فرمایي فیهما فاکهة ونخل ورمان، یعنی وی به په دغه جنتو کې هر قسم میوې، خرما، کجور او انار. الله جل جلاله په سورة الواقعه کې فرمایي واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين في صدر مخضود وتلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، يعني أصحاب دراستترب تون شدي أصحاب دراستترب. وس الله جل جلاله دا أصحاب اليمين نعمتنا راشي يا بيانوي فرماي دوی به د سدر په داسې ونو کې ژوند کوي چې زوزان نه لري. دغه ونې به په راز راز خوندورو ګلانو کښې پټې وي، او د کیلو په داسې درختو کې به وي چې سر تر پایه په میوه ډکې کړه سوي وي، او په اوږده سایه کې به وي، او په بهیدونکو اوبو کې به وي، او په داسې ډیرو میوو کې به وي چې نه به قطعه کیږي، سر و کال به موجودې وي او نه به منع کیږي، مفتي او بېله قیمته به وي. دا د جنتیانو د ژوند د راحتو او نعمتو یو اړخ دی چې په جنت کې د میوو ټوله انواع او اقسام سته. الله جل جلاله په سورة الرحمن کې فرمایي فیهما من کل فاکهة زوجان، یعنی په دغه جنتو کې به د هرې میوې دوه دوه قسمه موجود وي، آشنا او ناآشنا، وچه او لنده، خوږه او ترخه، او داسې نور. هر میوه چې ته پیژنې د هغې څخه به دوه قسمه په جنت کې موجود وي، او هر راز میوه چې ته غواړې یا ستا خوښه وي هغه به موجوده وي. الله جل جلاله په سورة الواقعه کې فرمایي وفاكهة مما يتخيرون، او هغه میوه سته چې ته یې اختیاروي او خوښوي. او رب عز وجل په سورة المرسلات کې فرمایي وفواكه مما يشتهون، او هغه میوې موجود دي چې د جنتیانو اشتها ورته کیږي. دا دې هم درته معلومه وي چې د جنت میوې د دنیا د میوو په نامه سره یادیږي، او تر یوې اندازې به په شکل کې هم د دنیا د میوو سره مشابه وي. او دا هم د دې د پاره چې موږ ته را معلومې وي او موږ یې وپیژنو چې دا انار دي، دا سیب دي او دا انګور دي. خو خوند او مزه یې د جنت د میوو ده. په دنیا کې یې مثل نسته. الله جل جلاله په سورة البقره کې فرمایي: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. يعني هر وقت چې جنتیانو ته د جنت میوه د خوړلو دپاره ورکړل سي، جنتیان به وایي دا هغه میوه ده چې پخوا موږ ته راکړل سوې وه. دا په دې سبب سره دوی وایي چې د جنت میوې د دنیا د میوو سره په شکل او صورت کې مشابه دي، مګر په خوند، مزه، بوی، خوږوالي، لطافت او نزاکت کې به ډیر زیات فرق لري. نو جنتیان چې یې وویني دوی وایي دا هغه قسم میوه ده چې پخوا مو خوړلې ده، مګر کله چې یې وخوري ډیر خوند او لذت به پر واخلي او دوی به وایي د دغې میوې مثل مو نه په دنیا او نه په جنت کې تر دې د مخه خوړلې ده. ان شاء الله تعالی نور هم په جنت کې ګرځې او دغه رنګارنګ میوې وینې. که دې یوې میوې ته اشتها وسوه، فقط اشتها دې ورته وسوه، نو څه پیښیږي؟ دغه میوه چې ستا اشتها ورته سوې ده بې له دې څخه چې ته یې په خوله وغواړې یا یې درختې ته وخیجې یا یو بل کار وکړې، فقط په اشتها سره دغه میوه تا ته راکښته سي تر څو ستا حضور ته راسي او ته یې په خوړلو شروع وکړه. سبحان الله. دغه نعمتونه مه هېروئ، کوشش وکړئ چې په نصیب مو سي. الله جل جلاله په سورة الرحمن کې فرمایي: وجنا الجنتین دان، یعنی شکول او ټولول د دغو میوو نږدې وي، په ولاړه، په ناسته او په پروتې، په هر حال کې چې جنتیان وغواړي ټولولای یا شکولای سي او خوړلای سي. الله جل جلاله په سورة الانسان کې فرمایي: ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، يعني او دغو جنتانو ته د جنت ونی نږدې دي، پر دوی به یې سایه کړې وي او دوی ته د هغو د میوو اخیستل ډیر اسانه دي. ته په جنت کې ګرځې او هغه راز راز ونی چې په دغه جنت کې سته ورته په تعجب کې یې. عجبه او نادره درخت دي چې هیڅ کله دي داسې درخت نه دي لیدلي، ډیرې غټې غټې او جګي جګي درخت دي. که نن را څوک د امریکا ځنګلو ته تللی وي هلته به یې ډیرې عجبه لوی او جګي درخت لیدلی وي چې لوړ ورته وګورې لکه تر اوریځې چې رسیدلی وي. خدا هم ټول د الله جل جلاله خلق او خلقت دی، مګر دغه د دنیا لوی او جګي ونې د آخرت د ونو سره نسي قیاسېدلی. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری او امام مسلم یې د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: په جنت کې یوه ونه ده چې د آس پور سړی د هغې تر سوري لاندې سل کاله تک کوي، بیا یې هم آخر ته نسي رسیدلی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې د دغې ونې حال ووایه، نو یې وفرمایل: که مو خوښه وي د الله جل جلاله دغه قول ووایاست. و ظل ممدود، چې دا د سورة الواقعه دیرشم نمبر آیات دی. نو دا هغه جګې درختې دي چې سل کاله به د آس پور سړی د یوې درختې تر سوري لاندې تک کوي او آخر ته به یې نسي رسیدلی. ان شاء الله تعالی نور به هم د جنت په باغو او باغچو کې ګرځې او د جنت و درختو یا ونو ته به په تعجب کې یې، ځکه هلته به داسې ونې ووینې چې د هغو مثل به دې هیڅکله نه لیدلی او نه اورېدلی وي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه حدیث شریف واوري چې امام ترمذی او ابن حبان یې د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: ما فی الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب، يعني په جنت کې داسې درخت نسته چې تنه دې د سرو زرو نه وي. دا څونه شایست او څنګه نعمتونه دي، حتی د درختو تنې هم د سرو زرو دي. اوس نو یو مسلمان په جنت کې خپل درختې داسې درختې چې د ده ملکیت وي او د یې خاوند وي څنګه ډېرولی سي؟ لکه څنګه چې مخکې درته وویل سوه چې په جنت کې خپل قصرونه او تعمیرونه څنګه ډیره وي، اوس به د ونو د ډیرېدلو لارې چالې هم در وښول سي. په هغه حدیث شریف کې چې امام ترمذیه د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د معراج په شپه مې د ابراهیم صلی الله علیه و آله وسلم سره ولیدل، نو یې راته وویل یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم زما له طرفه ستا امت ته سلام ووایه او خبر یې که چې د جنت ښه خاوره ده او خوږې اوبه یې دي او مځکه یې ډېره پراخه اواره بې ونو او بې وښو ده او د دغې مځکې تخم یا نهالان. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دي. نهالان خو پیژني هغه کوچنۍ لښتې چې په مځکه کې ایږدي او بیا لوی لوی ونې ځینې جوړېږي. نو ابراهیم علیه السلام د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په واسطه موږ ته خبر راکوي چې د جنت مځکه پراخه اواره او بېله ونو او بېله کښته مځکه ده. نو که غواړی چې ستاسې په مځکه کې ونې ډېرې وي، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر وایاست. کله چې سبحان الله ووایه ستا د پاره په جنت کې یوه درخته شنه کیږي، کله چې والحمد لله ووایه ستا د پاره یوه ونه ده، کله چې ولا اله الا الله ووایه ستا د پاره یوه درخته ده، کله چې والله اکبر ووایه بیا هم ستا د پاره یوه درخته ده. د دغې هرې جملې په ویلو سره ستا د پاره په جنت کې یوه درخته شنه کیږي. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری او د احادیث نور امامان یې د ابو موسی الاشعری رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راته وفرمایل یا عبد الله ابن قیس، چې دا د ابو موسی الاشعری رضی الله تعالی عنه نوم دی، لا حول ولا قوه الا بالله وایه. دغه جمله د جنت د خزانو څخه یوه خزانه ده. یا یې داسې راته وفرمایل آیا داسې یوه کلمه در ونه شیم چې هغه کلمه د جنت د خزانو څخه یوه خزانه ده؟ لا حول ولا قوه الا بالله. یو انسان چې په موټر کې سپور وي یا د یوه کار په انتظار ولاړ وي یا بیکاره ناست وي، د دې پر ځای چې ساز او موسیقي واوري یا بې ځایه او عبث فکرونه او چرتونه ووهي، آیا دا به د ده د پاره ښه نه وي چې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر وای؟ کښت کوه کښت، په جنت کې د خپل ځان د پاره باغچې او باغونه آباد که. ځینې کسان چې د خوب بستر ته ولاړ سي خوب نه ورځي، نو بېکاره او بې فایدې چرتونه او فکرونه وهي او لاس ته یې هم څه نه ورځي. هغو ته وایم تر څو چې خوب درځي او بیدیږي په دغه وخت کې د آخرت د پاره کښت او کرهنه کوه. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر وایه. مصرف دې نه کیږي خو په جنت کې به د ځان د پاره باغونه او باغچې آباد کړي. نور هم تاسې په جنت کې ګرځئ، هلته مرغان او حیوانات سته. که دې د دغو مرغانو څخه یوه مرغه ته اشتها وسوه، عجبه کار دی. د جنت په درختو کې مرغان دي، په دغو مرغانو کې دې د یوه مرغه وخوړلو ته اشتها وسوه. بې له دې څخه چې چاته ورږغ کړې یا ته په خپله یو کار وکړې، فقط د اشتها په کیدلو سره هغه مرغه کباب سوی تا ته راځي. الله جل جلاله په سورة الواقعه کې فرمایي وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. په جنت کې هغه قسم میوې سته چې ته یې خوښوې او د هر قسم مرغانو چې ستا زړه غواړي غوښې سته. همدارنګه په جنت کې حیوانات سته، هر قسم حیوان چې ته غواړې موجود دی. په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې د ابو مسعود الانصاری رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وایي یوه سړي قیزه سوې یا مهار سوې اوښه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راوستل او ویل یا رسول الله دغه اوشه د الله جل جلاله د پاره فی سبیل الله صدقه ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و هغه سړي ته وفرمایل تالره د قیامت په ورځ د دغه اوشي په عوض او بدل کې او سوه اوشان درکول کیږي چې ټوله به قیزه سوي یا مهار سوي وي. مسلمان روره او خوري، هر وخت چې یو پسه د الله جل جلاله د پاره خیرات کې د هغه بدله او سوه پسونه درکول کیږي. یوازې پسه نه، بلکې هر شی چې د الله جل جلاله د رضا د پاره خیراتوي د قیامت په ورځ او سوه ځله بدله درکول کیږي. نو که ته غواړې چې په قیامت او آخرت کې ډیر پسونه یا نور حیوانات ډیر ولرې، ډیر آسانه کار دی، خیراتونه کوه، خیراتونه. دا مې هېر سوه چې ستا هغه قد او قامت، ستا هغه شکل او قیافه چې ته په جنت کې لرې درته بیان کم. د قیامت په ورځ ټول شکلونه بدلیږي. الله جل جلاله هر شي ته تغیر ورکوي. په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، دغه حدیث شریف خاصتا د هغو کسانو دپاره په زړه پورې دی. محترم ورونو، څرنګه چې فتنه پای ته ورسېده، زموږ پاته بحث به په راتلونکې دولسمه فتنه کې واوري ان شاء الله تعالی. وما توفیقی الا بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورنو أو خندو ده دعاء فأميد.